firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Groził prezydentowi mieszkaniec Mazowsza, trafił w ręce policji. Dziś mamy poznać więcej szczegółów w tej sprawie. 16 kg ważył guz, który urósł w brzuchu pacjenta spod Zamościa. Operacja jego usunięcia trwała 2,5 godziny. Grecja dostarczy gaz Ukrainie. Nawet 3 lata więzienia grożą 19-latkowi, który miał grozić prezydentowi w internecie. Został zatrzymany. To Polak, mieszkaniec powiatu otwockiego. 19-latek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni i komentarz: do zobaczenia, Karolku. Odnosił się w ten sposób do fotografii, na której widać Karola Nawrockiego z synem oglądających mecz Polska-Holandia na Stadionie Narodowym. Sprawę zamieszczenia groźby karalnej nagłośnili internauci. Wkrótce po tym komentarz usunięto. Na razie nie są znane motywacje mężczyzny. Niewykluczone, że dziś poznamy więcej szczegółów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. 16-kilogramowego guza wycięli pacjentowi lekarze z Lublina. Mężczyzna z małej miejscowości i pod Zamościem od około roku skarżał się na bóle brzucha, które były bagatelizowane z powodu niezdrowego stylu życia. Obwód brzucha zaczął się powiększać i lekarz skierował pacjenta na USG. Okazało się, że guz jest olbrzymi. Operacja jego usunięcia trwała 2,5 godziny. Lekarze wycięli z ciała 56-latka 35-centymetrowy guz ważący 16 kg, a wraz z lewą nerką i fragmentem okrężnicy. Stan pacjenta jest stabilny, najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu wróci do domu. Ukraina i Grecja porozumiały się w sprawie dostaw gazu. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że to kolejne źródło importu, które ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju przed zimą. Dzięki tej umowie pokryjemy zapotrzebowanie na import gazu warte niemal 2 miliardy euro. To zrekompensuje spadek krajowego wydobycia po rosyjskich atakach. Ukraiński rząd zapewnił środki na finansowanie importu. Wsparcie zapewniają też partnerzy jako element gwarancji udzielonych przez Komisję Europejską oraz europejskie i ukraińskie banki. W sfinansowaniu importu surowca pomoże Ukrainie także Norwegia. Wołodymyr Zełenski dodał, że w tej sprawie trwają rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Z Orlika na stadion. Za nami wielki finał na Stadionie Narodowym w Warszawie. Impreza była podsumowaniem drugiej edycji największego młodzieżowego turnieju piłkarskiego w kraju. Wzięło w nim udział ponad 8 tysięcy drużyn. Turniej jest organizowany w ramach rządowego programu Aktywna Szkoła. Gram dlatego, że od małego mnie bracia starsi uczyli, którzy są w czwartej lidze, trenują i grają. Niestety nie udało się wyjść z grupy, ale mieliśmy bardzo ciężką grupę. Tutaj właśnie jedna drużyna wygrała. Ciężko było, wielka duma, że to wygraliśmy. Bardzo dobrzy przeciwnicy, ale daliśmy sobie radę. U13 Pro, jesteśmy z szkoły trójki, z Tomka i 12 z Tomaszowa Mazowieckiego. Piotr Domański. Puchary i nagrody najlepszym drużynom, zawodniczkom i zawodnikom oraz bramkarkom i bramkarzom wręczył premier Donald Tusk. Klimat. W większej części kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie na południu, we Wrocławiu, Zakopanem, Nowej Rudzie, Bielsku Białej i Żywcu stan powietrza jest umiarkowany. Aktualnie prawie 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Oby to był dobry prognostyk na resztę zimy. Damian Żurek w Salt Lake City zainaugurował nowy sezon dwiema wizytami na podium. W piątek był drugi na 1000 metrów, wczoraj kolejne srebro dorzucił na 500. Choć bił w tych startach rekordy Polski, jak sam przyznaje, daleko mu do euforii. Sport to nauczył mnie, że trzeba z inną głową podchodzić do wielu rzeczy i mówię, cieszę się, jestem zadowolony z tych biegów, ale cały czas jestem skupiony. Fajnie, że są te rekordy, długo się na nie czaiłem, a w końcu i warunki lodowe, i moja dyspozycja pozwoliła mi na to, żeby wykonać fajne przejazdy. Z bardzo dobrej strony pokazała się też Kaja Ziomek-Nogal, która była czwarta wśród pań, co daje jej dobrą pozycję wyjściową przed kolejnymi startami. Taki start daje pewności siebie. No, celem są igrzyska tutaj i tak naprawdę teraz te najbliższe 3500-ki będą nas ustawiały pod igrzyska, pod kwalifikacje, więc dzisiejszy dzień jakby daje dużo siły. Dużą siłę pokazały na parkiecie nasze koszykarki. 86-41 odprawiły w Sosnowcu reprezentację Rumunii w drugim meczu eliminacji do Eurobasketu. Najskuteczniejsza była Kamila Borkowska, która zdobyła 19 punktów, a po meczu przyznawała, że nie wszystko wychodziło idealnie. Jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba poprawić. Było wiele błędów i w ataku, i w obronie. Także dalej jest co wyciągnąć z tego meczu i trzeba z tego wyciągnąć lekcje, żeby było jeszcze lepiej. Szanse na dalszą poprawę już wkrótce, konkretnie we wtorek z Cyprem. Pytanie, jak swoją grę oceniają Carlos Alcaraz i Jannik Sinner? Panowie zdominowali ostatnio tenisowe rozgrywki, czego najlepszym dowodem jest ich awans do finału kończącego sezon turnieju ATP Finals. Alcaraz 6-2 i 6-4 ograł Felixa Auger-Aliassime, a Sinner 7-5 i 6-2 Alexa de Minora. Pojedynek między sobą zaczną rozstrzygać o godzinie 18. Nieco wcześniej o awans do kolejnej rundy Billie Jean King Cup z Rumunkami powalczą nasze tenisistki. Szanse na awans są, ale trzeba dać z siebie wszystko, o czym mówi kapitan kadry Dawid Celt. Patrząc na papier, tam trochę te dziewczyny są wyżej klasyfikowane, ale tak jak mówię, papierem się nie można sugerować. Skoncentrujemy się na sobie, będziemy mieli swoje zadania. Nikogo absolutnie nie lekceważymy. Początek meczu w Gorzowie o godzinie 15. Wtedy też kolejny sport w trójce. Zapraszam. W całym kraju pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, na południu porywisty wiatr. W Augustowie i Gdańsku 2 stopnie, w Szczecinie 5, w Warszawie i Zakopanem 8, w Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie 10, a we Wrocławiu 11. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Mąż mój całe życie marzył, że on sobie kupi hektary i będzie gospodarował ze swoją córką. Tata zdążył wkoło starego domu wykopać i wylać fundament, ale no to było na jesieni. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówię ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Amanda. Dzień dobry. Słuchajcie, drodzy słuchacze, czasem w radiu dzieją się rzeczy niespodziewane, wszystko dzieje się nagle, spontanicznie, więc na przykład Wanda, która miała być tutaj z nami siedzieć, pędzi do nas szybciutko, każdemu zdarza się zaspać, prawda? Tak. Więc Wanda do nas zaraz dołączy. To Amanda, jak się dzisiaj czujesz? Wyspana? Bardzo dobrze. Wyspana jestem, ale tak, ciężko wstawać rano, to prawda. To dobrze, że jesteś wyspana, bo czeka nas bardzo ciekawa godzina. Godzina wypełniona rozmowami o sztuce, konkretnie o sztuce współczesnej. Zanim jednak zaprosimy nasze gościnie do studia, czy masz może do polecenia słuchaczom jakąś ciekawą, być może książkę, film, inicjatywę, być może koncert, bo jesteś bardzo muzyczną osobą. Tak, ostatnio byłam na takim bardzo fajnym koncercie, gdzie wystąpił taki nietypowy duet pod tytułem Fortepian i organy. I jest to bardzo nietypowe, ponieważ organy są instrumentem takim, no, dużego kalibru, w sensie są ogromne i gra się i rękami, i nogami, a pianino, fortepian jest to instrument też duży, ale troszeczkę mniejszy od organów, więc połączenie tych instrumentów było naprawdę niesamowitym przeżyciem. Myślę, że dla ciebie właśnie w szczególności, ponieważ Amanda, jeśli drodzy słuchacze, słuchaliście a naszej audycji o konkursie chopinowskim, to również mieliście okazję posłuchać, usłyszeć, jak Amanda gra. Mogę dodać od siebie, że parę dni temu w moje ręce wpadła wspaniała książka mojej absolutnie ulubionej artystki. To pozycja o tytule Jesteś, Joanny Koncecho. Niesamowita, pobudzająca wyobraźnię opowieść o... o więzi międzypokoleniowej, o relacji babci, mamy, córki i jak to bywa w przypadku książek Joanny Koncecho, historie stanowią tutaj ilustracje. Sama autorka na co dzień mieszka we Francji, ale aktualnie odwiedza Polskę, dlatego też miałam okazję, przyjemność spotkać się z nią w piątek. I uwaga, uwaga, pani Joanna Koncecho odwiedzi również Trójkowe Studio. Pojawi się już jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357 u Michała Nogasia po godzinie 13:00, więc bardzo polecam włączyć wtedy radio. Tak się składa, że dzisiaj również będziemy rozmawiać o książce. Może jeszcze nie zdradzajmy tytułu, niech to będzie niespodzianką. Za moment przekonacie się również, drodzy słuchacze, kto nas odwiedzi. A najpierw zagadka. Oczywiście. Na scenie wystąpię, pędzel też chwycę. Czasem coś rzeźbię, czasem zachwycę. Gdy tworzę, radość wielką w duszy mam. Zaczynam i kończę się na literę A. To dużą podpowiedź daję wam. 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony. Eviva l'arte, człowiek zginąć musi. Cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem. Nędza porywa za gardło i dusi. Zginąć to zginąć jak pies, a tymczasem. Nędzny filistrów, naród, my artyści, my, którym często na chleb braknie suchy, my do jesiennych tak podobni liści. Choć świecie nasze splunięcia nie warte. Sanach i Krzysztof Zalewski ze swoją muzyczną interpretacją wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera. Wiersza, który tak naprawdę nawiązuje do naszej zagadki, bo to opowieść o osobach tworzących, o ich wolności, potrzebie oddawania się sztuce, o czym porozmawiamy za moment. Dodzwoniła się do nas Maja. Halo, halo, Maju, słyszymy się? Dzień dobry. Cześć, jesteś moją imienniczką, słuchaj. Skąd się do nas dodzwoniłaś? Z Nadarzyna. O, to całkiem niedaleko. Słuchaj, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak. Jak ono brzmi? Artysta. Brawa, fanfary. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Czy ty masz może swojego ulubionego artystę lub artystkę? Nie mam. Nie masz, ale na to jeszcze przyjdzie czas. A lubisz na przykład rysować, coś tworzyć, śpiewać, tańczyć? Co lubisz robić? Bardzo lubię rysować. No to ty jesteś artystką, słuchaj. Zostań z nami koniecznie, bo wydaje mi się, że nasza dzisiejsza audycja może cię zaciekawić. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Dziękuję. Dołączyła do nas cała prawie chmara osób, ale najpierw się przywitam, pozwólcie, z Wandą. Cześć, Wanda. Cześć. Dotarłaś do nas, wyspałaś się? Nie. O, czasem tak właśnie bywa z tą wczesną godziną. Rozwiązaniem zagadki był artysta lub artystka. A kim tak naprawdę jest artysta? Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest artysta? To jest artysta, kto maluje i jest, kto rysuje i kto śpiewa. Bo się dużo nie napracuje. Na przykład ten, który robi karikatury, to też jest artysta. Takie śmieszne. Ja chciałabym być artystą, bo lubię rysować i malować. Mama mówi, ty dziwolągu. A jaki powinien być prawdziwy artysta? Musi robić karikatury, w różnych teatrach występować i tańczyć w baletkach. Tylko takie dziewczynki małe, bo stare chłopy są za ciężkie. A czy artysta powinien zawsze być przystojny? Tak, bo jakby nie artysta nieładny, to by nikt nie chciał do niego chodzić. I wszyscy by mówili, że jest brzydki i brzydkie malunki robi. Mi się podoba mojego brata kolega, który się we mnie zakochał. Ja z nim wyjdę tylko jak będzie artystą. Ja też z nim wyjdę jak będzie artystą i ładnie malował i śpiewał. A skąd artysta bierze pomysły na te swoje dzieła? Ja wiem, z dziennika. Dziennik mówi wszystko, co jest na świecie. A to nie jest porównane z artystą. Ty mówisz zupełnie o innym temacie, Zuzia. Niech pani to potwierdzi, czy Zuzia dobrze powiedziała, czy ja. Wanda, Amanda, nawet się rymuje, słuchajcie. No właśnie, czy Zuzia dobrze powiedziała o tym artyście? No, bardzo inne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o artystów, ale wydaje mi się, że tak, to jest prawda, jak najbardziej. Że musi być przystojny. Oczywiście. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że pani Kasia Stoparczyk również była artystką. Tworzyła rzeczy, które niosły dobro, wymalowywała wszystkim uśmiechy na twarzach i nagłaśniała istotne problemy społeczne. O definicję słowa artysta z chęcią podpytam nasze gościnie. Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, kuratorka i historyczka sztuki. Od 2011 roku pracuje w zespole kuratorskim w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Marta Ignerska, graficzka, ilustratorka, laureatka wielu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym prestiżowej Bologna Ragazzi Award i książka roku polskiej sekcji IBBY. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Kasia i Marta są autorkami nowiutkiej, jeszcze pachnącej drukiem książki Mój świat, moja sztuka. To właśnie ta pozycja jest głównym powodem naszego dzisiejszego spotkania. Jednak będę sprawiedliwa. Pani Kasia Stoparczyk podpytała o to swoich rozmówców. Ja zapytałam Amandę. Wanda, dla ciebie kim jest artysta? Osoba, która tworzy, maluje i cieszy się z tego, co robi. Teraz czas na nasze gościnie. Kim jest artysta? Artysta to jest osoba, która poprzez swoją sztukę dzieli się swoimi pomysłami, wyobrażeniami, która dotyka problemów, która próbuje opisać rzeczywistość. I wytwory artystów i artystek, które nazywamy sztuką, możemy traktować jako taki specjalny język, który w jakiś sposób ma nas uwrażliwiać, ma sprawiać, że zobaczymy świat inaczej, albo że się zdenerwujemy, albo że czymś się zachwycimy. Ja się przez wiele lat wstydziłam tego słowa. Artysta, słowo artysta kojarzyło mi się właśnie z takim dziwolągiem, o którym mówiła Zuzia. I jak ktoś pytał się mnie, czy jestem artystą, to mówiłam to z takim trochę trudem. Dzisiaj wydaje mi się, że jest to osoba, która chciałaby porozumieć się poprzez jakąś formę właśnie wizualną z innym człowiekiem, że to jest rodzaj rozmowy, komunikacji. Obydwie działacie w różnych obszarach sztuki. Interesowałyście się tym od dziecka? Ja chyba nie. Gdzieś grałam trochę na pianinie w szkole podstawowej. Byłam koszykarką drugiej ligi w Lublinie w zespole, więc jakoś ta moja droga była dosyć wyboista. Potem gdzieś przez przypadek zapisałam się na takie kółko filmowe i chciałam być operatorem filmowym, więc gdzieś dopiero w okolicy chyba 18-20 roku życia pomyślałam, no dobra, to jest jednak jakaś bardzo ciekawa sytuacja, to rysowanie, projektowanie, i gdzieś w tę stronę chciałam pójść. Nie urodziłam się z tą myślą, będę artystką. Mm-hmm. Ja nie urodziłam się z myślą, że będę historyczką sztuki i kuratorką. Myślę, że jakby każde dziecko z natury jest kreatywne i twórcze, i rysowanie, bazgrolenie, eksperymentowanie i w ogóle jakby zabawa jest też formą twórczości, więc myślę, że każde dziecko jest po prostu artystą, artystką. Ja natomiast, jeśli chodzi o stricte historię sztuki, to zafascynowała mnie w liceum. A sztuka współczesna, już właśnie jak zaczęłam studiować historię sztuki, okazała się mi najbliższa, więc tak tu wylądowałam. Więc różne były wasze drogi. A propos tej koszykówki, zdradzę naszym słuchaczom, którzy nie mogą nas zobaczyć, że Marta jest ode mnie wyższa o dwie głowy na spokojnie, więc byłaby naprawdę dobrym graczem na boisku z pewnością. Padło trudne słowo, kuratorka. Wanda, wiesz może, czym zajmuje się kuratorka? Kim jest kuratorka? Nie za bardzo. Amanda? Słyszałam to słowo już wiele razy, ale jakoś tak tego w definicji nie potrafię określić. Więc teraz patrzymy na Kasię i czekamy na wyjaśnienie. Kim jest kuratorka? Kuratorka to jest osoba, która wymyśla wystawy, ale przede wszystkim towarzyszy artystom i artystkom. Jeżeli artysta, artystka wymyśli sobie jakiś projekt, to potrzebuje wsparcia i zazwyczaj kurator, kuratorka to jest taka osoba, która wspólnie jakby towarzyszy w realizacji takich wielkich projektów. Kuratorzy, kuratorki pracują właśnie w galeriach, w muzeach i są odpowiedzialni za to, co widzicie przychodząc właśnie do muzeum, do galerii, czyli za wystawy i za programy różnych wydarzeń towarzyszących. Tak, to jest nasza praca. A jak myślicie, dziewczyny, czy kuratorka musi być kreatywna? No, wydaje mi się, że na pewno, no bo jeżeli chcemy, jak pani właśnie powiedziała, że to jest taka, powiedzmy, realizatorka tych wszystkich właśnie wystaw, no to też trzeba mieć jakiś pomysł, mi się wydaje, żeby to zrealizować, i wydaje mi się, że to tak bez kreatywności to za daleko nie poszłoby, tak mi się wydaje. Wanda, a czy ty jesteś osobą kreatywną, jakbyś powiedziała o sobie samej? Myślę, że jestem kreatywna. Jak się ta twoja kreatywność przejawia? Umiem wymyślić coś, o czym na przykład nikt nie wie i nie umie sobie wyobrazić. Myślę, że każdy, nawet każdy jest... kreatywny. Kreatywny, dziękuję. Myślę, że właśnie tak jak powiedziała Wanda, bardzo dobrze, każdy jest kreatywny, tylko czasem tą kreatywność jakoś trzeba odkryć i wydobyć. Kreatywność to jest też cecha, którą bez dwóch zdań posiadali wszystkie artystki i artyści pojawiający się w książce Mój świat, moja sztuka. To niezwykła pozycja do tworzenia, rysowania, eksperymentowania, która zaprasza czytelników do świata sztuki współczesnej. Możemy zobaczyć w niej 100 prac wybitnych polskich artystek i artystów. Mój świat, moja sztuka jest bardzo wyjątkową książką, ponieważ stanowi połączenie albumu, szkicownika, zeszytu ćwiczeń. Nie musimy czytać jej w kolejności od strony pierwszej do ostatniej. Możemy skakać między rozdziałami, używać kredek, pisaków. Już na pierwszych stronach możemy przeczytać bardzo piękne zdania i pozwolę jej sobie zacytować. Mój świat to ja i to, co czuję. To mój śmiech, łzy, radość, złość, krzyk, szept, zachwyt, strach. To moje marzenia, życzenia, ale także mój świat to wymyślanie historii, rysowanie, malowanie, budowanie, robienie zdjęć, śpiewanie, lepienie z plasteliny, filmowanie, szycie, przebieranie się, rzeźbienie w błocie, konstruowanie, wydawanie dźwięków. Mój świat to wszystko, o czym zapomnieli dorośli, gdy przestali być dziećmi. Kasiu, Marto, jak wygląda wasz świat? Jak wygląda mój świat? Boże. Trudne pytanie. Zaskoczyłaś mnie. Ja lubię swój świat, lubię swój świat, lubię, kocham swoją rodzinę, kocham swoją pracę, mam fajny świat. Nie wiem, strasznie trudne pytanie, bardzo szerokie. Nie przygotowałam się. Wybaczcie. Ciekawą odpowiedzią. Mój świat na pewno jest bardzo spontaniczny, co potwierdzą moje dzieci. Jest też właśnie zabawowy. Jest zachętowy i tak, też lubię swój świat. To bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze także lubią swój świat i tworzą go takim, jakim chcą, aby był. I porozmawiamy o sztuce współczesnej, która może być troszkę dla niektórych niezrozumiała. Być może nie znamy pewnych wyrazów bezpośrednio powiązanych ze sztuką współczesną. Do tego wszystkiego przejdziemy za moment. Dlaczego za moment? I dziewczyny już wiedzą dlaczego, ponieważ nadszedł czas na zagadkę numer 2. Jesteście gotowe? Jesteśmy gotowe. Tak. Tu wiszą obrazy i stoją przedmioty z dawnych czasów. Czas płynie powoli, bez pośpiechu i hałasu. Kto wejdzie do środka, w podróż wyrusza, bo każde dzieło serce porusza. 22 i 7 trójek. Like to take a cement fix, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. walking and he tired, and he take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, he's sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. David Bowie, utwór Andy Warhol, to taki amerykański artysta, jeden z czołowych przedstawicieli sztuki współczesnej. Pokazywał, że sztuka może być wszędzie wokół nas i zwykłe przedmioty również mogą być piękne. Jego dzieła były i są prezentowane w miejscach, o których zaraz powie nam Inka, którą mamy na linii. Halo, halo, Inka, słyszymy się? Tak. Słuchaj, czy ja dobrze pamiętam, że jakiś czas temu również się do nas dodzwoniłaś? Tak. Och, czyli moja pamięć mnie nie myli. Czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak. Powiesz nam? Tak. Jak ono brzmi? Muzeum. Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Inka, kiedy ostatnio byłaś w muzeum lub w galerii? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. A lubisz tam chodzić? Lubisz? Nie lubisz? Lubię. Lubisz. Co najbardziej lubisz w wycieczkach do takich miejsc? Trudne pytanie. Chyba tak. To w takim razie nie będziemy cię męczyć trudnymi pytaniami. Życzymy ci, Inka, samych najlepszych wycieczek do muzeum, do galerii. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Ja też. Do usłyszenia. Do widzenia. Muzea i galerie to nie jedyne miejsca, w których możemy obcować ze sztuką. Co więcej, ze sztuką współczesną w wielu przypadkach możemy spotkać się poza murami jakichkolwiek budynków. W książce Mój świat, moja sztuka zaprezentowałyście, Kasiu i Marto, 100 dzieł polskich artystek i artystów. Nie będziemy ukrywać, że Wanda i Amanda również miały okazję przedpremierowo przeczytać pozycję, o której dzisiaj dyskutujemy. Macie jakieś swoje ulubione dzieła? Wanda? Domek z rzeczy po mojej babci na przykład. Spodobał ci się? Tak, bardzo. Dlaczego ci się spodobał? Bo to jest takie interesujące, że na przykład weźmiesz ubrania albo rzeczy swojej koleżanki i zrobisz dom z jej rzeczy i od razu popatrzysz na ten dom i wyświetli ci się taki obrazek jej, że o, to jest moja koleżanka. Bardzo pięknie powiedziane. W takim razie, czy mogłybyście opowiedzieć więcej o tym dziele? Tak, jest to praca Honoraty Martin, która zastanawiała się, w jaki sposób opowiedzieć o swojej babci, która umarła. I postanowiła, że właśnie z jej wielkiej kolekcji wszystkich rzeczy stworzy taki rodzaj wigwamu, domku, do którego goście galerii mogą wejść i mogą wejść w świat babci. I jej instalacja, która właśnie była stworzona na wystawę w Zachęcie, pokazuje, w jaki sposób możemy, tak jak super to powiedziałaś, w jaki sposób możemy opowiadać o kimś dla nas bardzo bliskim. Że taka instalacja jest takim miejscem, do którego właśnie każdy jest zaproszony i każdy w swój sposób może sobie tą babcię wyobrazić. Praca jest, też trzeba dodać, praca jest teraz w kolekcji właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To bardzo bliziutko od nas, rzut beretem praktycznie. Polecamy się tam wybrać, jeśli macie, słuchacze, taką możliwość. Amanda, twoja kolej. Twoje ulubione dzieło z książki. Ja akurat właśnie też o tym domku myślałam, ale... wow! Tak, ale... Babcie górą. Tak, no. Ale właśnie teraz sobie tak jeszcze przypomniałam, że był taki obraz, w sumie bardziej dzieło, bo to nie jest obraz, który nazywał się Stairway. I mi się to bardzo spodobało, bo te schody były takie ugięte i takie w ogóle takie bardzo, no właśnie, nowoczesne. I tak mi się skojarzyło z trochę takim życiem i losem człowieka, bo ono jest takie, los człowieka i życie człowieka jest takie poplątane i właśnie takie zagięte i takie, że praktycznie nie ma końca i trochę tak to właśnie wygląda. Wow, wspaniała interpretacja. To praca, o której mówisz, to jest instalacja Moniki Sosnowskiej, która tworzy właśnie takie monumentalne rzeźby, instalacje do stworzenia jest zaangażowany cały sztab właśnie inżynierów i osób, które pracują z takimi gabarytami, ale niesamowite są efekty, że te prace wydają się ultra lekkie, właśnie niemalże tańczące i w sumie jakby ta interpretacja i to, co widzimy w tych schodach jest całkowicie otwarte. Każdy czuje i każdy widzi w tym zupełnie co innego, więc... Jestem absolutnie zakochana w interpretacjach Wandy i Amandy. Wyłapałam jeszcze jedno trudne słowo. Wcześniej tłumaczyłyśmy, kim jest kuratorka. Teraz usłyszałam słowo instalacja. Ze sztuką współczesną właśnie powiązane są pewne wyrazy, które zostały w książce wyjaśnione w słowniczku. Jednak wasza książka dopiero została wypuszczona w świat, więc zakładam, że nasi słuchacze dopiero do niej zajrzą. Dlatego poproszę was o wytłumaczenie paru słów i pierwszym z nich niech będzie właśnie instalacja. Czym jest instalacja? Instalacja to jest... to wszystko, co możemy stworzyć z przeróżnych rzeczy, które tylko przychodzą nam do głowy. Mogą to być właśnie rośliny, piasek, śmieci. I tu jakby ta lista jest nieskończona. Można powiedzieć, że instalacje właśnie często też są takimi pracami, do których można wejść. Czasem można je dotknąć, ale faktycznie instalacje są bardzo nam współczesne i używają wszystkich współczesnych przedmiotów, które nas właściwie otaczają. Więc tu jest jakby absolutna dowolność i wolność w rozkminianiu. A abstrakcja? Abstrakcja to jest, kiedy malujemy coś, co nic nie przedstawia, ani żadnej rzeczy, ani człowieka. Abstrakcja to jest wtedy, kiedy malujemy kropki, kreski, plamy, maziaje. Abstrakcja to jest praca, która wyraża to, co czujemy, która jest jakąś totalną fantazją i nie musi właśnie absolutnie nic przedstawiać. I każde dziecko, kiedy było małe, tworzyło abstrakcje. Absolutnie. Te tak zwane maziaje to są abstrakcje. Dlatego też wszyscy jesteśmy artystami. Jeśli chodzi o mnie, wtrącę też swoje 3 grosze. Dziewczyny powiedziały o swoich ulubionych dziełach. Tutaj też padł okrzyk praktycznie babcie górą. To teraz powiedzmy mamy górą. Szczególnie zapadł mi w pamięć projekt Super Matka, który Elżbieta Jabłońska, chyba nie pomyliłam, tak, realizowała razem ze swoim synem. Czy o nim byście nieco więcej opowiedziały? Tak, ja też jestem wielką fanką supermatki Elżbiety Jabłońskiej. To historia była taka, że artystka zobaczyła zdjęcie swojego syna Antka, kiedy był przedszkolakiem i w przedszkolu przebrał się za bohatera Zorro. Była też sesja zdjęciowa i Antoni przyniósł do domu właśnie zdjęcie, na które spojrzała artystka i zobaczyła w swoim synu jakiegoś fantastycznego, bajkowego bohatera i powiedziała: o wow, ja też chcę stworzyć taką super bohaterkę. No i pomyślała, że przecież każda matka jest jak bohaterka i przebrała się w strój Supermanki, Batmana i Spidermanki i wspólnie ze swoim synem zrobili sobie zdjęcie. Co ciekawe, po kilkunastu latach powtórzyli tę sesję, tyle że w plenerze nad Wisłą i to na kolanach dorosłego syna Antoniego usiadła właśnie Elżbieta Jabłońska i mówi, że lubi czasem usiąść na kolanach syna, żeby sobie pomachać nogami nad ziemią. Więc to jest właśnie też taki piękny projekt o wspaniałej więzi. Wanda, co byś zrobiła, gdybyś nagle zobaczyła swoją mamę w takim stroju? Zdziwiłabym się. Ty byś się też, Amanda, zdziwiła? Ja bym się bardziej śmiała. Nic dziwnego. Ja też bym się śmiała, gdybym zobaczyła tak moją mamę. Myślę, że nie będziemy zdradzać więcej projektów, dzieł, z którymi nasi słuchacze mogą się zapoznać. Gorąco polecamy, by sięgnąć po pozycję Mój Świat, Moja Sztuka. Jestem pewna, że jak już tylko ją do ręki weźmiemy, to będzie istny szał, szaleństwo z tworzeniem, malowaniem, rysowaniem, eksperymentowaniem. A właśnie o tym eksperymentowaniu, tworzeniu, o kreatywności, o której wspomniałyśmy, porozmawiamy po piosence. Wszystko jest dla mnie obce, nie znam nawet koloru nieba. Z opowieści owszem jest niebieskie, ale jak wygląda naprawdę? Jak wygląda naprawdę? Frank The Dumplings, zespołu, którego kiedyś wręcz obsesyjnie słuchałam. Utwór opowiada o porywającym tańcu, a taniec, jak się okazuje, drodzy słuchacze, również może być sztuką. Jak właśnie wy, drodzy słuchacze, słuchaliście podczas gdy słuchaliście piosenki, my tutaj w studiu dyskutowałyśmy o różnych innych dziełach, o potworach z chleba, o kostiumie kąpielowym z plasteliny i wy również będziecie mogli o tym wszystkim poczytać, zobaczyć, a potem stworzyć własne dzieła. Niejednokrotnie spotkałam się z osobami, które twierdzą, że sztuka współczesna to nie ich konik. Jest zbyt skomplikowana, niezrozumiała, niepotrzebna i skąd my mamy wiedzieć, co autor miał na myśli? Marto, Kasiu, co powiedziałybyście naszym słuchaczom, którzy być może nie są do końca przekonani do sztuki współczesnej? Ja myślę, że namówiłabym ich do wzięcia tej naszej książki do ręki i przyjrzenia się obrazkom, bo to jest trochę tak, ja też jako dziecko najbardziej w książce lubiłam obrazki. I tam właściwie są głównie obrazki. Trzeba je oglądać po kolei i znaleźć taki jeden swój, który zainspiruje nas do tego, żeby narysować coś poniżej, bo książka jest tak skonstruowana, że mamy u góry jakieś dzieło, na dole mamy pustą kartkę, mamy takie krótkie zdanie w odniesieniu do tego dzieła, które ma nas zainspirować do stworzenia jakiegoś rysunku. Ale mi się wydaje, że ta książka ma właśnie zachęcać nas do oglądania i do nie przejmowania się, nie myślenia, tylko jakby chłonięcia obrazków. To takiego oglądania namawiam. Myślę, że to wtedy jakby taki rodzaj luzu, który mamy właśnie w tej książce, powoduje, że przestajemy się tak stresować, że trzeba coś wiedzieć, że trzeba coś umieć, że trzeba coś rozumieć. Po prostu skupmy się na oglądaniu obrazów. Sztuka to jest też oglądanie obrazów po prostu. Ale też przyglądanie się swoim emocjom, czy coś mnie zaciekawia, czy coś mnie wkurza, czy coś w ogóle mi się nie podoba. I to jest bardzo ważne, że nasza publikacja, Mój świat, moja sztuka, zbiera te wszystkie prace, które chciałyśmy, żeby były jak najbardziej różne, żeby pokazywały, że spanie, obieranie, rzeźbienie w chlebie, taniec koparek, że to wszystko jest sztuka współczesna, która nas otacza i to może was zaciekawiać, ale też nie musi, bo macie w tym albumu szkicowniku bardzo dużo przestrzeni do swojej twórczości. I ten tytuł Moja sztuka można też odczytać tak, że to jest właśnie sztuka dziecka, tak? Że mamy sztukę artystów i artystek, ale przede wszystkim mamy sztukę wszystkich dzieci i to jest super. To skoro padły już te słowa, że tutaj też istnieje przestrzeń na nasze bazgrolenie, rysowanie. Muszę dopytać właśnie Amandę i Wandę. Czy wy lubicie tworzyć coś same, naklejać, przyklejać, może targać, potem od nowa coś robić? Jak to u was wygląda? Ja personalnie uwielbiam robić rzeczy rękami, w sensie na przykład właśnie coś kleić albo rozklejać, albo porwać, przykleić do czego innego. Po prostu jak tylko mam chwilę wolnego, to jest właśnie od razu ta rzecz, którą po prostu bez zastanowienia się robię. I właśnie moim zdaniem to jest super, jak każdy ma swój własny pomysł na różne takie rzeczy i jak ktoś ma właśnie jakieś kreatywne pomysły. Na przykład ja bardzo często robię tak, że wymyślam różne projekty tak na bieżąco, bez jakiegoś wcześniejszego przygotowania, właśnie żeby to nie było takie, no może nie nudne, ale żeby to nie było takie regularne jak po prostu rysować, tylko ja właśnie wolę robić takie rzeczy, takie niespotykane, typu na przykład, nie wiem, bardzo lubię robić rzeźby z papieru i kleju. To jest fajne. Super. Albo robić super takie właśnie różne rzeczy, bardziej takie, które potem są właśnie albo trójwymiarowe, albo jakieś takie do użytku. Wanda? Ja bardzo lubię też lepić z gliny, malować na płótnach, żeby po prostu wyobraźnia działała i żeby też ręce miały co robić. Żeby ręce miały co robić. A skoro już powiedziałyśmy o tych aspektach manualnych, rysunkowych, skieruję się z pytaniem do Marty, która jest artystką, ilustratorką. Jak wygląda praca ilustratorki? I czy twoje ręce też zawsze muszą być zajęte? Tak, ja kocham zajmować swoje ręce, a najbardziej lubię, kiedy odłączam ręce od głowy. Czyli kiedy pozwalam rękom jakby rysować, nie myśląc. Na przykład często rysuję z zamkniętymi oczami. Jak to? Z zamkniętymi oczami? Tak, zamykam oczy i na przykład rysuję, patrzę jakby, co ta moja ręka tak, wiesz, bezwiednie sobie narysowała. I takie warsztaty też z dziećmi często robię i okazuje się, że wychodzą bardzo śmieszne i bardzo fajne rzeczy. Ja bardzo lubię bazgrolenie i ta książka gdzieś w założeniu jest takim trochę bazgrolnikiem, szkicownikiem. Uważam, że rysunek jest czymś takim najbardziej pierwotnym, czymś takim, jakby czym możemy zapisać najszybciej nasze myśli. Ja sobie wymyśliłam w tej książce takie przekładki z obrazkami na takich kartkach z zeszytu z języka polskiego. Bo właśnie wydaje mi się, że gdzieś chciałabym namówić dzieciaki do tego, żeby rysowały na lekcjach, gdzieś w zeszytach i puściły wodze wyobraźni, niekoniecznie pisząc, ale właśnie zamieniając różne treści, które słyszą na lekcji, w rysunki. Myślę, że niejedna nauczycielka i nauczyciel by teraz machali palcem, ale moje zeszyty również zawsze takie były, czyli popisane, porysowane z każdej strony. Wspomniałaś o warsztatach dla dzieci, które pobudzają ich wyobraźnię. Z okazji premiery książki dzisiaj o 13 w Zachęcie odbędą się warsztaty prowadzone oczywiście przez was i przez edukatorkę Katarzynę Witt. I tam domyślam się, że będziecie bazgrolić i tworzyć. To jest chyba nasze dzisiejsze w ogóle słowo w audycji, kluczowe słowo, bazgrolenie. Bardzo mi się ono podoba. I chyba teraz właśnie wrócę do domu i coś sobie pobazgrolę. Nawet na moje studia, bo studiuję grafikę i tam też bazgrolę i rysuję. Skieruję się do was jeszcze z pytaniem zamykającym audycję. Czy mogłybyście polecić słuchaczom, jak możemy zdobywać wiedzę i zaznajamiać się ze światem sztuki współczesnej? Przede wszystkim przez naszą publikację Mój Świat, Moja Sztuka, ale oczywiście bardzo, bardzo zachęcamy do udziału w warsztatach rodzinnych organizowanych przez muzea i galerie, bo to jest wspaniała okazja do takiego twórczego wchodzenia w świat sztuki współczesnej. I zachęcamy również do poszukiwań, czy to w mieście, w otaczającej nas przestrzeni, czy właśnie w instytucjach, które sztukę współczesną prezentują. I też, jeżeli coś nam się nie podoba, coś nas jakoś nawet odrzuca, to też jest okej. Ważne, żeby sobie sprawdzać, co mnie zaciekawia, co mnie fascynuje, co mnie jakoś inspiruje, co chciałbym powtórzyć albo co chciałbym zrobić po swojemu. Więc jakby sztuka współczesna stawia pytania, jest bardzo otwarta i myślę, że każdy w niej znajdzie coś dla siebie. Sztuka współczesna stawia pytania, i mam nadzieję, że zachęciłyście naszych słuchaczy do szukania, do poszukiwania odpowiedzi. Ja namawiam wszystkich, żeby po audycji dzieciaki wzięły kartkę, ołówek, poszły do mamy albo do taty, albo do babci i zrobiły coś wspólnie na tej kartce, żeby zrobić wspólny rysunek. To jest bardzo fajne działanie, kiedy rysujemy coś wspólnie. To dzisiaj chyba powstanie całkiem sporo wspólnych rysunków w domach, w których Trójka jest słuchana w niedzielę rano. Naszymi gościniami dzisiaj były Katarzyna Kołodziej-Podsiadło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marta Ignerska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gorąco polecamy sięgnięcie po książkę Mój Świat, Moja Sztuka. Dodam tylko, że to nie jedyna pozycja wydawnictwa Wytwórnia o sztuce współczesnej. Ja polecam również książkę Wszystko widzę jako sztukę Ewy Solarz i Roberta Czajki. Sama czytałam ją kilka lat temu. Widziałam też wystawę towarzyszącą publikacji właśnie w Zachęcie. Brałam udział w warsztatach i naprawdę bardzo miło wspominam to doświadczenie. Amanda, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wanda, dziękuję. Dziękuję.